وَقَالَت طَّائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَن يُؤْتَى أَحَدٌ مِّثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ ۗ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَّنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَّا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون شريدي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تو ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو جب چنتا ہے تو کیسے چنتا ہے, کیا ہم بھی چنا جانا چاہتے ہیں؟ آپ دیکھیے کہ مسلمان ہونے کے ناطے ہر مسلمان کے دل میں اس چیز کی خواہش ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی خاص کر لے. لوگ تو دنیا کے رنگ میں خاص ہوتے ہیں, لیکن اس انسان کی خوش قسمتی کیا کم ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس کو خاص کر لے. انہی چنے ہوئے لوگوں میں سے ایک ابراہیم علیہ السلام ہے, کیونکہ جو ہی خاص کرنے کی بات آتی ہے تو ان کا نام ضرور آتا ہے. تو اس وقت ہم دیکھ رہے تھے ان کے اندر کیا کوالٹیز ہیں, اور اس کی روشنی میں ہم اپنے آپ کو بھی چیک کریں گے ساتھ ساتھ کہ کیا میرے اندر یہ خوبیاں ہیں, اور اگر نہیں ہے اور میں چنے جانا چاہتی ہوں تو پھر کوئی بڑی بات نہیں ہے, انشاءاللہ تعالیٰ اپنے اندر یہ پیدا کریں گے. تو سب سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ غور و فکر کیا انہوں نے, اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں تدبر, کائنات پہ دیکھا, پھر اس کے بعد شرک سے بیزار ہوئے, اظہار کیا, یعنی جرات اظہار چاہیے ہوتی ہے اس میں, پھر یکسو ہو گئے, پھر مسلم ہو گئے, پھر صادق ثابت قدمی آ گئی. جب جم گئے کسی چیز پہ تو دل خود خود بخود مطمئن ہو گیا, اور وہ اطمینان جب ملتا ہے تو پھر قلب سلیم ملتا ہے. دین کی علامت یہ ہے کہ اس کے بعد انسان کو سکون ملتا ہے, دل کی خوشی ملتی ہے. بعض دفعہ انسان کچھ کر بھی لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں سکون نہیں مل رہا, چین نہیں مل رہا. نہیں, سچا دین آپ کو دل کا اطمینان دے گا. اور اس کے بعد پھر ایک اور صفت پیدا ہوتی ہے جو ابراہیم علیہ السلام میں بھی ہوئی, اور وہ کیا ہے؟ توکل. آنکھ میں کود پڑے, بے خطر کود پڑا آتشِ نمرود میں عشق. کہ پھر انسان اتنا توکل کرتا ہے کہ میرا رب مجھے آگ سے بھی بچا لے گا, اور اس طرح وہ چنے گئے. ہم اپنے آپ کو دیکھیں, کیا واقعی ہم اللہ کے راستے میں آنے والی مشکلات پہ اپنے آپ کو جماتے ہیں؟ کیا ہمارے بھی دل میں یہ خواہش صرف خواہش ہی تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خاص کرے, لیکن ہم اس کے لیے کام نہیں کرتے؟ توکل پیدا کرنا ہے, ایسے لوگوں کو اللہ خاص کرتا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ اس کے بعد تو قربانیوں کی ایک لازوال داستان ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں. جو رب مانگتا گیا وہ دیتے گئے, مانگتا گیا دیتے گئے. یہی صفت ہوتی ہے چنے ہوئے لوگوں کی, خاص کیے ہوئے لوگوں کی. پھر ایک اور چیز جو اللہ کے راستے میں انسان کو خاص کرواتی ہے وہ کیا ہے؟ کہ اللہ کی محبت پہلی ترجیح بن جائے, اللہ کی ذات انسان کے لیے ایسی ذات بن جائے کہ اس کے لیے سب کچھ چھوڑنے کو تیار ہے, اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اب دیکھ رہے ہیں کہ ایک سے ایک صفت دوسری کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. ایک پیدا ہوتی ہے تو دوسری بھی آنے لگتی ہے. اگر آپ فوکس ہے نا, اپنی کلاس میں بڑے اطمینان سے سن رہے ہیں, بھاگ دوڑ نہیں لگی ہوئی, بیچ میں اٹھ نہیں رہے, بیٹھ نہیں رہے, آپ دیکھیں گے کہ اس دن جب آپ کلاس کے بعد اٹھیں گے نا, تو آپ خود سے کئی باتیں کر رہے ہوں گے. کمٹمنٹس, نہیں دیکھنا اب میں نے اچھا ہو جانا, دیکھو میں نے بھی ایسا بننا ہے. لیکن اگر آپ چلتے پھرتے سنیں گے, بھاگتے دوڑتے ادھر جا ادھر جا, تو اس سے فائدہ نہیں ہوتا. تھوڑا فائدہ ہوتا ہے, بس ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی کو پورا پانی میں ڈبو دیں پھر وہ جو تازگی لے, یا کسی کے اوپر پانی کے کچھ چیٹے ڈال دیں, یا ایک ڈبا بھر کے پانی کا ڈال دیں, فرق ہوتا ہے نا. یہی چیز ہے. پھر آپ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ایک اور چیز جو ان کے چناؤ کا باعث بنی, وہ ان کی مانگی ہوئی دعائیں تھی. ان کی دعائیں کیا تھی؟ اقامت الصلات کی دعائیں. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. اپنے اور اپنی نسلوں کے لیے ایسی دعائیں کہ جس سے وہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑے. پھر اسی طرح دیکھیے کہ ان کی زندگی میں اخلاص ملتا ہے. جتنا آپ کے اندر اخلاص آئے گا نا, اللہ آپ کو اتنا چنے گا. آپ کسی کمرے میں بند ہو کے چھپ کے کونے میں بیٹھ کے کوئی کام کرنے لگے نا اخلاص کے ساتھ, اللہ تعالیٰ اس کو باہر کے باہر لے آئے گا. آپ نہیں چاہیں گے, نہ آپ کی تمنا ہوگی, نہ آپ اس کے لیے کریں گے, لیکن اللہ تعالیٰ خود بخود آپ سے وہ کام کرائے گا. اخلاص پیدا کرنا ہے. پھر ہجرت, اللہ کے لیے سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ, اور فیل بھی نہ کرنا, احسان نہیں جتلاتے رہنا, یہ چھٹ گیا وہ چھٹ گیا, یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا, بلکہ خوشی سے رب کی خوشی بندے کی خوشی بن جائے. پھر اللہ کن کو خاص کرتا ہے؟ جن میں عاجزی ہوتی ہے, جو عاجز مزاج ہوتے ہیں, جو ہر چوٹ اپنے دل پہ سہ کے پھر کہتے ہیں کہ نہیں اللہ مجھے اس کا بدلہ ملے گا. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرکز قائم کیا, اسلام کا مرکز, اور ساتھ ہی ساتھ دعائیں, ربنا سمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. پورا نظام زندگی مانگ لیا. ہر بندہ اپنے آپ کو چیک کرے کہ مجھے کہاں کمی ہے میرے اندر. ایک اور چیز جو آپ کو خاص کر سکتی ہے اللہ کے راستے میں, وہ آپ کی تمنا ہے. تمنا کو نہ مرنے دے, کیونکہ تمناؤں کی موت انسان کے ارادوں کو ختم کر دیتی ہے. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے, جو روح کو تڑپا دے, جو قلب کو گرما دے. یہ اندر گرمی آتی ہے نا, تو پھر انسان بھاگ بھاگ کے اللہ کی طرف بھاگتا ہے. پھر ایسے ہی لوگ چنے جاتے ہیں. خصوصی طریقہ کار ہوتا ہے کہ جس سے لوگ خاص ہوتے ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ وہ کوئی اور ہی ہوں گے, کوئی ان میں ایسے لوگوں کی کوئی خاص خوبی ہوگی, ورنہ ہم کہاں اس لیول پہ. نہیں, اپنے اندر جستجو پیدا کرنا ہے. خلاصہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کس کو اپنی رحمت کے لیے خاص کرتے ہیں؟ جو اپنے آپ کو رب سے جوڑ لے، جو اللہ تعالیٰ کی نگرانی کو محسوس کرے، صرف اسی سے ڈرے، جو اللہ کو اپنا آقا مانے، اس کے ساتھ کیے ہوئے اطاعت کے عہد کو کبھی نہ توڑے، اور جو یہ جان لے کہ مجھے ایک عظیم فریضے کے لیے منتخب کیا گیا، ایک خاص اعزاز ہے، وہ اس کام سے پیچھے نہیں ہٹتے، ان کو پتا ہوتا ہے اللہ نے ایک موقع دیا، ایک نیکی کا موقع دیا، ہم اس کو جانے نہیں دیں گے، اگر میں نے اس موقع پہ نو کہہ دیا تو میں چناؤ کی سیڑھی سے نیچے گر جاؤں گی. اور جو ثابت قدمی اور قوت سے اللہ کے دین کی مدافعت کرے، اور جو حاسدوں اور مکاروں کی سازشوں سے چکنا رہے، ایسے لوگ پھر چنے رہتے ہیں. انشاءاللہ آگے بھی آپ بہت کچھ پڑھیں گے کہ جب پانی کی طلب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کیسے دیتا ہے، پھر حق مل جاتا ہے انسان کو. سورۃ مزمل میں ایک پورا پیکج ہے حق کو پانے کا، اللہ کے قرب کو پانے کے طریقے، اور پھر انسان یہ سارے کام کرتے کرتے کرتے قبول کر لیا جاتا ہے. ایک وقت تھا کہ بنی اسرائیل بھی چنے گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی خاص کیا، لیکن نتیجہ کیا ہوا کہ انہوں نے اس خاص کیے جانے کو اپنا نسلی حق سمجھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہٹا دیا، اور اس پورے رکوع میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب ان کی چھوٹی چھوٹی چیزیں سامنے لائی جا رہی ہیں. اب آیت نمبر 75 میں ہم ایک اور چیز دیکھیں گے بنی اسرائیل کے ناطے سے، اور وہ کیا ہے؟ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، اور اہل کتاب میں سے ایسے لوگ ہیں، اگر آپ ان کو ایک ڈھیر بھر امانت کے طور پر دے دو تو وہ اس کو بھی ادا کریں گے، لیکن بعض ایسے بھی ہیں، اتنے کچے ایمان کے بھی ہیں کہ ایک دینار پہ اپنے ایمان کو بیچ دیں گے، دین چھوڑ دیں گے. اور وہ کون ہے؟ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ، اور ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے کہ اگر آپ ان کو ایک دینار بھی دے دیں، لا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، وہ آپ کو واپس نہیں دیں گے. ایک ہی صورت ہے ان سے واپس لینے کی، اور وہ کیا ہے؟ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا، مگر جب تک آپ ان کے سر پہ کھڑے رہو، تقاضا کرتے رہو، پھر دیں گے. دو انتہائی رویے، ایک وہ ہیں کہ ایک دینار اور ایک درہم بھی لے لیں تو بھی واپس کریں گے، کچھ ہیں جو ایک بھی نہیں دیں گے، خزانہ دے دو تو بھی واپس کر دیں گے. اور یہ کیوں واپس نہیں کرتے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ذالک بانہم قالوا، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا. کنہوں نے کہا؟ ہم کی ضمیر کدھر ہے؟ یہود کی طرف، بنی اسرائیل کی طرف. کیا کہا؟ لیس علینا، نہیں ہے ہم پر. کیا؟ فی الامیین سبیل، امی لوگوں کے بارے میں کوئی مؤاخذہ، ان پڑھ لوگوں کا حق مارنے کی وجہ سے ہم پر کوئی الزام نہیں آئے گا. یہاں امی کون ہے؟ مشرکین مکہ بھی ہیں، اور یہود کے ہی کچھ چھوٹے قبیلے بھی ہیں، جن کے مال کو انہوں نے اپنے لیے جائز قرار دیا تھا، حلال کر لیا تھا، اپنے ہی انداز بنا رکھے تھے اس طرح کے کہ جس کا مال چاہیں ہم لے لیں، کیونکہ دنیا کے سارے خزانوں کے وارث تو ہم ہیں. آج بھی یہی سوچ ہے کہ ساری دنیا ہمارے لیے بنی. اگر آج کسی دوسرے ملک میں کوئی کسی اور حکومت کا قبضہ ہے تو اصل میں انہوں نے وہ ہمارا حق حصہ لیا ہوا ہے. ہم ان سے جب چاہیں حکومت لے لیں، ہم ان کے خزانوں پہ ہاتھ ڈال لیں، کیونکہ یہ تو ہمارے ہیں. یہود نے کچھ اسی قسم کی باتیں اس دور میں بھی گڑی تھی، اور وہ یہی باتیں اس میں تھی. تو اس آیت کے ناطے سے جو توجہ طلب باتیں ہیں وہ ہم دیکھیں گے کہ امانت کی کیا حقیقت ہے، اور امانت کی ادائیگی نہ کرنے کے کیا نقصانات ہیں، اور دوسروں کے مال کو انسان کیسے اپنا مال بنا لے، جے میں پھر وہ ایک ظلم ہے جس کا وبال اس کرنے والے پہ آتا ہے. تو اس کے بارے میں اس آیت میں جو پہلی بات ہے کہ اگر کسی کو ایک خزانہ بھی دے دیں تو وہ اس کو واپس کر دے گا، اس کے بارے میں ایک روایت آتی ہے بنی اسرائیل کی، صحیح بخاری کی یہ روایت ہے، کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے کسی اور شخص سے 1,000 دینار قرض مانگے اور وقت ادائیگی مقرر کر کے رقم دے دی، یعنی وقت بھی کر لیا کہ کب واپس کرنا ہے اور ادائیگی کی بات بھی کر لی. پھر اس کے بعد کیا ہوا، وہ اپنے دریائی سفر میں نکل گیا. جب وہ اپنے کام کاج سے واپس پلٹا تو اس کے بعد کیا ہوا کہ جب وہ واپس آیا اور اس کو جو مقرر مدت تھی اس کو واپس جب آنے کے لیے چیزیں دینے کے لیے آیا تو دیکھا کہ اس کو وہاں کشتی نہیں ملی. تو جب کشتی نہ ملی تو اس نے سوچا کہ اب میں کیا کروں، خالی ہاں جانا نہیں چاہتا، وعدے کا وقت تھا اور جھوٹ ہوگا. تو دریا کے کنارے جہاز کا انتظار کرنے لگا، لیکن سواری نہ ملی تو اس نے ایک لکڑی لی اور اسے بیچ میں سے کھوکھلا کر کے اس میں 1,000 دینار رکھ دیے. دینار کیا ہوتے ہیں؟ گولڈ کے جیسے کوائنز ہوتے ہیں نا، اس ٹائپ کی چیز، یعنی کوائنز کی صورت میں ہوتے ہیں. اور ایک خط بھی اس کے نام رکھ دیا. پھر منہ بند کر کے اسے دریا میں ڈال دیا اور کہا، اے اللہ، تو خوب بخوبی جانتا ہے کہ میں فلاں شخص سے 1,000 دینار قرض لیے تیری شہادت پر اور تیری ضمانت پر، اور اس نے بھی اس پر خوش ہو کر مجھے دے دیے. اب میں نے بڑی کوشش کی کہ کشتی ڈھونڈ کے جا کر اس کا حق مدت کے اندر ہی دے دوں، لیکن نہ ملی. اب عاجز آ کر تجھ پر بھروسہ کر کے میں اسے دریا میں ڈال دیتا ہوں، تو اسے اس تک پہنچا دے. یہ ہے اللہ پہ توکل. ہاں، یہ دعا کر کے لکڑی کو سمندر میں ڈال کر چلا دیا. لکڑی پانی میں ڈوب گئی. یہ پھر بھی تلاش میں رہا کہ کوئی سواری مل جائے تو اس کا حق ادا کر دے. ادھر قرض خواہ شخص دریا کے کنارے آیا کہ شاید قرض لینے والا کسی کشتی میں اس کی رقم لے کر آ رہا ہوگا. جب دیکھا کہ کوئی کشتی نہیں آئی اور جانے لگا تو ایک لکڑی کو جو کنارے پر پڑی ہوئی تھی یہ سمجھ کر اٹھا لیا کہ جلانے کے کام آئے گی. گھر جا کر اسے چیرا تو مال اور خط دونوں نکل آئے. سبحان اللہ. کچھ دن کے بعد قرض دینے والا شخص آیا اور کہا، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ کوئی سواری ملے اور آپ کے پاس آؤں، لیکن مدت گزرنے سے پہلے ہی آپ کا قرض ادا کر دوں، لیکن سواری نہ ملی اس لیے دیر لگ گئی. اس نے کہا، تو نے جو رقم بھیج دی تھی وہ اللہ نے مجھے پہنچا دی ہے، تو اب یہ رقم واپس لے جا اور راضی خوشی لوٹ جا. سبحان اللہ. تو آپ نے دیکھا کہ جن کو دینا ہوتا ہے وہ اس طریقے کے بھی ہوتے ہیں، کیونکہ امانت میں خیانت بہت بڑا گناہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خطبہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جس میں امانت کی بات نہ کریں. ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کے اندر امانت نہیں اس میں ایمان نہیں. تو لہٰذا ہم سب کو بھی امانتوں کا پاس کرنا ہے. کس طریقے سے ہم دوسروں کے مال کو اپنے لیے جائز کر لیتے ہیں، اور اس کے اندر ہمیں بہت ہی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھنا ہے. کسی کی کوئی چیز اگر ہم نے استعمال کے لیے لی تو وہ امانت ہے. بہت ساری امانتیں ہیں نا. سورۃ احزاب کی آخری آیت میں آتا ہے، ان اردنا الامانتا، بے شک ہم نے امانت کو پیش کیا آسمانوں پہ، زمین پہ، پہاڑوں پہ، لیکن کسی نے قبول نہ کیا. اور وہ امانت کون سی تھی؟ علم کی امانت، اس کتاب کی امانت، اطاعت اور فرما برداری کی امانت. تو لہٰذا امانتوں کو دیکھنا ہے. اگر ہم بہت تفصیلات میں جائے بغیر صرف یہ دیکھ لینا کہ اس آیت سے ایک تو یہ پتہ چلتی ہے کہ خیانت ظلم ہے، جہالت ہے، اور یہ ناشکری کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں یہود کے اخلاق پر روشنی ڈالتے ہوئے ہمیں ایسے معاملات بتا رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے زندگی میں تبدیلیاں آ جائیں. ان کے اخلاق اور ادب کے پیمانے مختلف تھے. کچھ لوگوں پر اعتماد کیا جا سکتا ہے کہ انہیں مال کا ڈھیر مل جائے تو بھی ادا کر دیں گے، لیکن کچھ تو ایسے ہیں کہ ایک ایک دینار کے اوپر دین بیچ دیں گے. ابن ابی خاتم کی ایک روایت ہے، مالک بن دینار کا قول ہے کہ دینار کو اس لیے دینار کہتے ہیں کہ وہ دین یعنی ایمان بھی ہے اور نار یعنی آگ بھی ہے. اگر آپ دینار لفظ کو بریک اپ کریں تو دو لفظ نکلتے ہیں، دین اور نار. یعنی اچھا استعمال کرو تو دین مل جائے گا، دین کو فائدہ ہوگا، اور اگر اس کا غلط استعمال کرو گے تو نار ہے یا آگ کی ایک چیز بن جائے گی. پھر اسی طرح اس آیت میں ہم نے ایک اور چیز دیکھی، وہ کیا تھی؟ کہ ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، یہ کیا بات ہے؟ تو اس کے بارے میں یہود کے کچھ نظریات تھے، اور وہ کیا تھے؟ کہ بنی اسرائیلی لوگ اللہ کے پیارے ہیں، چہیتے ہیں، یہ دنیا ساری ان کے لیے بنی ہے. آج اگر کسی بنی اسرائیلی کا مال کسی غیر بنی اسرائیلی نے لے لیا تو ہمیں حق پہنچتا ہے کہ ہم اس سے واپس لیں، لیکن اگر کسی بنی اسرائیلی نے غیر بنی اسرائیلی کا کوئی مال ہڑپ کر لیا تو اس کو کوئی پکڑ نہیں ہوگی، کیونکہ دنیا بنی ہی بنی اسرائیلیوں کے لیے. آج بھی اسی قانون پہ عمل کرتے ہوئے تھرڈ ورلڈ پہ اپنا قبضہ سمجھا جاتا ہے. آج بھی ذہنوں میں یہ چیز ہے کہ پوری دنیا پہ ہمارا قبضہ ہونا چاہیے کیونکہ یہ ہمارے لیے بنی. تکبر کی انتہا ہے، خوش فہمیاں ہیں کہ کیسے لوگ دوسروں کی چیزوں کو اپنی چیزیں سمجھتے ہیں. جب مدینہ میں رہتے تھے، مکہ کے جو مشرکین تھے ان کے ساتھ لین دین کرنے میں یہی کہا کرتے تھے، کچھ نہیں ہوتا، ہم دیں نہ دیں، ہماری مرضی ہے. تلمود ان کی ایک کتاب ہے تو اس کے اندر ایک روایت ہے کہ بنی اسرائیلی کا بیل اگر غیر بنی اسرائیلی کے بیل کو مار دے تو تاوان نہیں، اور اس کا الٹ اگر ہو تو تاوان لیا جائے گا. آج بھی لوگوں نے ایسے ہی ڈبل سٹینڈرڈز رکھے ہوئے، پیمانے بدل چکے کہ ہم کچھ کریں تو چھوٹی سی بات کوئی دوسرا کرے تو ہم شور مچا دیں گے، لیکن دوسرا کوئی چھوٹی اس کو اچھالنے لگیں گے. تو گویا کہ یہ ایک اخلاق تھا ان کا کہ وہ امانت اور دیانت، ایک یہودی کی دوسرے یہودی کے ساتھ ہوتی تو ایک ایک پائی کا حساب دیتے، لیکن جب غیر یہود یعنی عربوں کے ساتھ ہوتا تو پھر اس میں کوئی حرج محسوس نہ کرتے، اور سارے کام کر کے الزام کس پہ لگاتے تھے؟ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ کہتے ہیں سب کچھ کر کے یہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، جھوٹ بولتے تھے اللہ تعالیٰ پہ، ذمہ دار اللہ تعالیٰ کو ٹھہراتے تھے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کی بات جھوٹی ہے. اللہ تعالیٰ کبھی ایسی بات کا حکم نہیں دے سکتا کہ جس کے اندر کسی کی حق تلفی پائی جائے. یہ ان کی خوش فہمی ہے کہ ہم کچھ بھی کر لیں تو ہماری پکڑ نہیں ہوگی، حالانکہ اللہ کا قانون کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کیا ہے، اس کا ذکر اگلی آیت میں آئے گا. لیکن امانت کے لفظ کے ساتھ چند جملے صرف آپ کے سامنے رکھوں گی کہ امانت کتنا وسیع معنی رکھتی ہے اپنے اندر، اور ہم سب کو کہاں کہاں پکڑ ہونے کا ڈر ہو سکتا ہے کہ ہم کہیں نہ شکری تو نہیں کر رہے. آپ دیکھیے کہ ایک تو ہمارا اپنا جسم امانت ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کو ہم، اسی لیے سوسائڈ حرام ہے، خودکشی حرام ہے، کیونکہ یہ جسم اللہ کی امانت ہے. اسی طرح دیکھیے وقت ایک امانت ہے، اگر ہم اس وقت کا صحیح استعمال نہیں کرتے تو ہم اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ انسانی رشتے امانت ہیں، اس میں بھی خیانت ہوتی ہے، ماں باپ، گھر والے، شوہر، بیوی، بچے، اگر ہم ان کے حق نہیں دیتے تو یہ بھی خیانت ہے. پھر اسی طرح دیکھیے علم ایک امانت ہے، ہم اگر یہاں بیٹھتے ہیں تو ہم ایک کمٹمنٹ کر کے بیٹھتے ہیں، ہم جس وقت اس بات کو ریئلائز کرتے ہیں کہ اب ہم نے ایکسیلنسی کے درجے پہ سیکھنا ہے تو ہم ایک چیز کہتے ہیں کہ ہم ہر چیز کو مانیں گے، فلفل کریں گے. اب اگر ہم ترجمہ یاد نہ کریں یا اگر ہم باقی تفسیر کو لکھیں نہ صرف سنتے رہیں تو یہ خیانت ہوگی، اور شیطان علم کی نعمت سے دور کر دیتا ہے یہ کہہ کے کہ چھوڑو یہ کون سی بڑی بات ہے، مال ہو تو اس کے لیے کتنا پریشان کرے گا، لیکن علم چھٹتے تو چھٹنے دو، قدر نہیں رہنے دیتا دل میں اس علم کی، یہ نہیں سوچنے دیتا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، یہ کتنا گولڈن چانس ہے، شاید یہ میری زندگی کا آخری موقع ہو. کوئی ہیروں کو تو سنبھال کے رکھے، لیکن ہیروں سے قیمتی الفاظ کو اپنی تحریر میں نہ رکھے اور صرف بیٹھ کے سنتا رہے، لکھے نہ تو کیا پورا حق مل جائے گا؟ پھر اسی طرح دیکھیے وسائل بھی امانت ہے، کھانا پکا رہے ہیں تو آدھا نیچے گر رہا ہے، آدھا سنک میں بہ رہا ہے، سوں کے ساتھ رکھ دی، برتن دھونے لگے تو پانی ہی گراتے گئے گراتے گئے، ہر ہر چیز کا سوال ہوگا، گھر میں مہمان آ جائے ये भी एक अमानत है, उसका हक दिया कि ना दिया। दीन के कामों की कोई जिम्मेदारी हो तो उसको पूरी तरह ना निभाना, ये सारी अमानतें हैं। अल्लाह ताला हमें इन सब को पूरा करने की तौफीक दे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बनी इसराइलियों की ये खुशफहमी सच्ची नहीं, ये तो ये सोचे बैठे हैं कि वी आर चोजन पीपल, अल्लाह ताला हमें सब कुछ दे देगा। हकीकत क्या है कि रब ने किसके लिए फैसले किए हैं, बला मन औफा बिअहदिही वत्तका फइन्न अल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन। क्यों नहीं, जो शख्स भी अल्लाह ताला से अपना अहद पूरा करेगा और डरता रहेगा, यकीनन अल्लाह ताला खुदा खौफी रखने वालों से मोहब्बत रखता है। अल्लाह ताला ने उनकी ये बात सामने कर दी कि ये वो लोग हैं जो ऐसे काम करते हैं, अपने मर्जी से बातें करते हैं। नहीं, अल्लाह के यहाँ कदर उस शख्स की है जो अल्लाह से अपने वादों को वफा करे, जो पुख्ता वादे करके फिर मान जाए। बला मन औफा बिअहदिही, ईफाए अहद अल्लाह की मोहब्बत की दलील है। ये कब मिलती है, ये कब नेमत नसीब होती है, जब तकवा होता है, और तकवा इस दुनिया की सबसे कीमती चीज है। अल्लाह का खौफ वादे भी पूरे कराएगा, अल्लाह का खौफ दुनिया में इज्जत भी देगा, ये छोटी बात नहीं। माहिदों की पाबंदी करनी है लेकिन मसलहतों की बुनियाद पे नहीं, रब के खौफ से। आज हम रूल्स फॉलो करने लगते हैं पुलिस के डर से, गवर्नमेंट के डर से। अल्लाह ताला कैसा किरदार सामने लाना चाहते हैं कि जो अल्लाह के खौफ से, अल्लाह के डर से लोगों के साथ भी अच्छे मामले करे और अपने साथ भी। तो लिहाजा कीमत उसी की है जो अल्लाह के साथ वादे पूरे करेगा। कौन से वादे हैं अल्लाह ताला के साथ? ला इलाहा इल्लल्लाह, सबसे पहला वादा तो यही करते हैं जब मुसलमान होते हैं, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। फिर इसी तरह शिर्क न करने का वादा, फिर अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई जिम्मेदारियों के वादे, ये सब पूरे करते जाएंगे, तकवा आता जाएगा, अल्लाह की मोहब्बत मिलती जाएगी। बला मन औफा बिअहदिही, मैं फिर ये बात कह रही हूँ तो मुझे इब्राहिम अलैहि सलाम याद आ रहे हैं, जिनके लिए अल्लाह सुबहान तआला ने ये क्यामत तक के लिए अवार्ड रख दिया कुरान पाक में, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस रख दिया। क्या? इब्राहिम अल्लज़ी वफा, इब्राहिम तो वो है जिसने वफा का हक अदा किया, सूरह नजम की आयत है ये, अदा कर दिया। और अल्लाह के यहाँ उसी बंदे की कदर है जो अल्लाह के साथ किए हुए वादों को पूरा कर लेता है, उन्हीं की कदर होगी, उन्हीं को अल्लाह ताला चुनेगा। वही अल्लाह के प्यारे बंदे हैं जिनके अंदर अमानत को पूरा करने का पास है, जो अहदों के पाबंद हों, ऐसे लोग अल्लाह ताला की रहमतों को पा लेते हैं। आप बनना चाहते हैं ऐसा? अल्लाह ताला के साथ अहद करते हैं, जब ईमान लाते हैं तो एक अहद है ना कि अल्लाह मैं तेरी मानूंगी, तेरी फरमाबरदारी करूंगी, इन बंदों के बीच में रहते हुए इनकी जिम्मेदारियों को पूरा करूंगी मगर तेरी दी हुई ड्यूटी समझ के। और फिर इस शरीयत पे जब इंसान अमल करता है तो एक पाबंद जिंदगी गुजारता है, इसको अहद की जिंदगी कहा जाता है। इसी का जिक्र अल्लाह ताला अगली अगली आयत में भी कहते हैं कि कुछ लोग अल्लाह से किए हुए अहद को तोड़ देते हैं, करके अहद भूल जाते हैं कि हम भी बंधे हुए लोग हैं, हम आजाद लोग नहीं, शुतर बेमुहार लोग नहीं, बल्कि एक अहद के बंधे हुए। बला मन औफा बिअहदी, पूरे कर लो अहद, कदर बन जाएगी। क्या आपको ये बात नहीं मिल रही इन आयतों से कि अल्लाह की हाँ कदर सिर्फ उसी बंदे की है जिसने रब से किए हुए वादे पूरे किए? कलमा पढ़ा तो उसकी लाज रख ली, वादा किया तो उसको पूरा कर लिया। मुनाफ़त नहीं चाहिए, मुफाद का बंदा नहीं चाहिए। मुआहदे तोड़ने वाला मुआहदा तोड़ने से पहले रब से ताल्लुक तोड़ता है, अहद पूरा करने वाला रब के साथ किए हुए वादों को पूरा करता है। अल्लाह सुबहान तआला इस बात के बाद अब लोगों की बातें करते हैं। इन अल्लज़ीना यश्तरून बिअहदिल्लाह, وہ لوگ جو توڑ ڈالتے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد و ایمانہم اور قسمیں کھا کھا کے توڑتے ہیں. کیوں توڑ لیتے ہیں؟ کیا وجہ ہوتی ہے؟ ثمنا قلیلا, تھوڑی سی دنیا سامنے آ جاتی ہے, ایک حقیر دنیا دنی سامنے آتی ہے تو اللہ سے کیے ہوئے عہد توڑ دیتے ہیں. یہ سمجھتے ہی نہیں کیا چھوڑ رہے ہیں اور کیا پا رہے ہیں. جہاں اللہ کے دین سے ٹکراتی بھی کوئی چیز سامنے آئی تو اس کو قبول کر لیا اور رب کی بات کو چھوڑ دیا. ہم تو نہیں ہیں ایسے. رب ایک دن میں کتنی بار اللہ تعالی کے ساتھ کیے ہوئے عہد توڑتی ہوں, کہاں کہاں بے وفائی کرتی ہوں. اگر خدا نخواستہ ایسا کوئی کرتا ہے تو عذاب بڑا سخت ہے, ایک لمبی لسٹ ہے عذاب کی. اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ, آخرت میں کوئی حصہ نہیں, اس کا حصہ نکال دو, کچھ نہیں ہے اس کے لیے, خالی ہاتھ آگے جائے گا. اللہ تعالی کوئی جنت کا حصہ اس کے لیے نہیں, کوئی اس کے لیے نہریں نہیں. جتنی مرضی قرآن پاک میں آیتیں پڑھی ہوں وہ ہیں, وہ جنت برحق ہے, وہ میدان کے محشر کے اندر کے انعامات برحق ہے, لیکن اس کا حصہ نہیں رہا. مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی ڈھیر لگا ہوا سونے چاندی کا, اور لوگ اس امید پہ کھڑے ہیں کہ ہم یہاں سے پائیں گے, اور ایک دم کسی ایک شخص کا اعلان ہوتا ہے کہ اس کو, اس کا کوئی حصہ نہیں ہے اس مال میں, گیٹ آؤٹ. لا خلاق لہم, کوئی حصہ نہیں. فی الآخرہ, بس اتنا ہی صرف نہیں, صرف دھتکارا نہیں جا رہا بلکہ ولا یکلمہم اللہ, اور اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا, ٹاک نہیں کرے گا, اللہ تعالی بات کرنا پسند نہیں کرے گا. یہ اس قابل نہیں ہے کہ اللہ تعالی کلام کرے, کیونکہ اللہ کا کسی کے ساتھ کلام کرنا اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی رحمت ہے, ایک بہت بڑا اعزاز ہے جو موسیٰ کو ملا, موسیٰ کلیم اللہ, اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا جب معراج کی رات اللہ تعالیٰ سے کلام ہوا. نبیوں کے حصے میں جو بات آئی, اللہ تعالیٰ جنتیوں کو وہ چیز دے گا, لیکن وہ لوگ جو عہد شکن, جو وعدوں کو توڑنے والے, کہا لا خلاق لہم فی الآخرہ, کوئی حصہ نہیں آخرت میں. ولا یکلمہم اللہ, اور اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا. ولا ینظر الیہم, اس سے بھی بڑھ کے اتنی ناراضگی, اتنا غصہ کہ اللہ دیکھنا پسند نہیں کرے گا. اس کو دور کر دو میری نگاہوں سے, کیونکہ دنیا میں یہ میری نگاہوں سے دور رہا, دنیا میں اس نے مجھے محسوس نہیں کیا, دنیا میں یہ میری پسند کی جگہوں سے دور رہا, آج اس کو میری نگاہوں سے دور کر دو. یوم القیامتی ولا یزکیہم, ایک اور سخت فیصلہ کہ اس کو پاک نہ کرنا. وہ جو گناہ کے پٹارے سر پہ لے کے آئے, خبردار اگر ایک گناہ بھی ہٹایا خود جل جل کے مرے گا. اس کے گناہ اس کو ساتھ جلائیں گے, ہم اس کے گناہوں کو ہلکا نہیں کریں گے, ہم تزکیہ نہیں کریں گے, ہم اس کو کسی کی سفارش کا مستحق نہیں کریں گے کہ اس کے گناہوں سے اس کو پاک کر دیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, اور دردناک عذاب ہے ان کے لیے. ہے کوئی اس سے زیادہ ہوش گم کرنے والی آیت؟ مالک کائنات جس کی محبت میں انسان جینا چاہتا ہے, ہمیں راضی کرنا ایک ایمان والے کی مراد ہونی چاہیے, اور آخرت میں جس کی رضا جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے. سورۃ آل عمران کی وہ آیت یاد کیجئے کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رضا دے دے گا. دنیا کی ساری نعمتوں سے بڑی نعمت جنت, اور جنت کی ساری نعمتوں سے بڑی نعمت اللہ کی رضا مندی, اللہ کا کلام کرنا, اس کا بات کرنا. آیت نمبر 15 ہے سورۃ آل عمران کی. قل اعنبیکم بخیر من ذالکم, کیا میں تمہیں اس سے اچھی چیز نہ دکھاؤں؟ للذین اتقوا عند ربہم جنات من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرہ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. ترجمہ مجھے نہیں کرنا چاہیے کیونکہ آپ کر چکے. کیا پتہ چلا؟ اللہ کی رضا جنتیوں کے لیے سب سے بڑی نعمت, اور یہاں اللہ تعالیٰ ناراضگی کی انتہا دکھا رہا ہے. تم بے وفا تھے, تم عہدوں کو توڑتے تھے, تم اپنی قسموں کو پیچھے ڈالتے تھے. اس دنیا کے 4 دن کے فائدے کے لیے کہاں کہاں نہیں تمہارے اسلام کے قانون چھوٹتے تھے, کہاں کہاں نہیں تم اپنے اصولوں سے سمجھوتا کرتے تھے, دھوکے دے کے معاہدے توڑتے تھے, خرید و فروخت میں کمی کرتے تھے. آج میں تم سے بات نہیں کروں گا, آج میں تمہاری طرف دیکھوں گا بھی نہیں. اب دیکھیے کہ اس آیت سے جو بات پتہ چلتی ہے, اور وہ کیا ہے کہ وعدے کے پورا کرنے کا تعلق کس چیز سے ہے؟ اللہ کے خوف سے, مصلحتوں کی بنیاد پہ نہیں, اللہ کی محبت کو پانے کے لیے وعدوں کو پورا کرنا. لیکن کچھ بدبخت لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو بیچ دیتے ہیں. کون؟ جو آخرت کو اپنی دنیا کا سودا بنا لے, یعنی آخرت بیچ دی, میری چیز تھی میں نے بیچ دی, جاؤ تم لے لو مجھے نہیں چاہیے. جس کے نفس پر چوٹ پڑے یا دنیا کے مفاد کو خطرے میں دیکھے تو اللہ کے عہد کو نظر دے اور دنیا کو ترجیح دے دے, اور وہ شخص جو اپنے فائدوں اور مصلحتوں کی طرف جھک جائے. ایسے لوگ عہد کو توڑ دیتے ہیں, اللہ کی فرما برداری اور تمام ذمہ داریوں کی ادائیگی کے عہد جو رب سے کیے تھے ایمان لانے کی صورت میں, جو ہی دنیا کا کوئی فائدہ, کوئی مصلحت, کوئی مفاد سامنے آ گئی تو فرما بردار اور مصلحتوں کا شکار ہو گئے. ایسے ہی لوگ اللہ کے عہدوں کو توڑتے ہیں. دنیا جو ویسے ہی تھوڑی تھی اس کا بھی تھوڑا لے کے آخرت جو زیادہ تھی اور باقی رہنے والے تھی اس کو چھوڑ دیا. اپنا محاسبہ کرتے ہیں, کیا ہم بھی کہیں یہ عہد تو نہیں توڑ رہے؟ کہاں پہ ہم بھی ایسے رویے اختیار کرتے ہیں کہ مفادات پاتے ہی اللہ کی بات چھوڑتے ہیں؟ کیا وہ حالت جو اللہ کے کلام کو سننے کے دوران ہوتی ہے, جو مسجد میں بیٹھ کے حالت ہوتی ہے, جو نماز کی حالت میں ہوتی ہے, جو بیت اللہ میں جا کے ہوتی ہے, کیا واپس دنیا کے میدان میں آنے کے بعد وہی حالت رہتی ہے؟ جب کوئی کام نہ ہو تب اللہ کا دین کا کام کرنا, اور جب اپنے بہت سے کام ہو پھر اللہ کے دین کا کام کرنا, کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ قطعاً برابر نہیں ہو سکتے. اور مجھے تو یہ سزا بڑی تکلیف دہ لگ رہی ہے کہ جو رب بات نہ کرے, کلام نہ کرے, دیکھے بھی نہ, آپ اس شدت کو محسوس تو کریں. کبھی شوہر اٹھا ہوگا, کیا محسوس ہوتا ہے, وہ رات کیسی گزرتی ہے بھی, کلام نہ کرے, پلٹ کے منہ پھیر کے سو جائے, دیکھے نہ آپ کو. حالانکہ شوہر کے ہاتھ میں کیا ہے, آج ناراض ہے تو کل خوش ہو جائے گا. اولاد روٹ کے چلی جاتی ہے, کمرہ بند کر لیتی ہے تو ماں کے آنسو نہیں رکتے کہ ہائے میرا بچہ مجھ سے روٹ گیا. ہم تو خاندان کے ایک شخص کا روٹنا برداشت نہیں کر سکتے, کیسے اس روٹے ہوئے رب کے ناراض ہونے کو برداشت کر کے خوش رہ سکتے ہیں؟ سچی دل اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے پوچھئے, کبھی مجھے اس کا خیال بھی آیا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے کہ نہیں, کہیں وہ روٹھا ہوا تو نہیں؟ کبھی پوچھا ہم نے اس کو تہجدوں میں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا. ایک بنی اسرائیلی روایت میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ, انت فی السماء ونحن فی الارض, تو آسمان پہ ہے ہم زمین پہ ہیں, مجھے کیسے پتا چلے کہ تو ناراض ہے یا راضی ہے؟ یہ موسیٰ کے دل میں سوال کیوں اٹھا؟ کیونکہ قدر تھی نا, پتا تھا ان کو کہ رب کی ناراضگی بہت بڑی چیز ہے. پھر جواب کیا ملا کہ اے موسیٰ, اگر تم پہ تمہارے اچھے لوگ حکمران بنا دیا جائے تو یہ میری رضامندی کی علامت ہے, اور اگر کسی قوم پہ برے حکمران ہو تو یہ میری ناراضگی کی علامت ہے. آپ نے بھی اپنے رب سے پوچھنا ہے کہ میرے رب تو راضی تو ہے مجھ سے. اب یہاں تو دیکھیے کہ عہد شکن, وعدے توڑنے والے, عہد کر کے نہ نبھانے والے, ایسے لوگوں کی بات یہ بتائی گئی, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے کچھ اور عمل بھی ملتے ہیں کہ جن کے کرنے والوں کی طرف اللہ تعالیٰ نہیں دیکھے گا. اور وہ کون سے عمل ہیں؟ مسند احمد کی ایک روایت ہے، تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی طرف نہ اللہ تعالیٰ دیکھے گا، نہ کلام کرے گا، نہ نظر رحمت سے دیکھے گا، نہ پاک کرے گا. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر کہا، یہ کون لوگ ہیں اے اللہ کے رسول، یہ تو بڑے گھاٹے اور نقصان میں پڑے. آپ نے تین بار یہی کہا. آپ کو بھی دل لرز رہا ہوگا نا کہ پتہ نہیں یہ کون لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے. پھر آپ نے فرمایا، ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے والا، جھوٹی قسم سے سودا بیچنے والا، یعنی جھوٹی قسم کھا کے سودا بیچ دیا، اور دے کر احسان جتلانے والا. صحیح مسلم میں بھی اسی طرح کی روایت ہے. پھر اسی طرح ایک اور روایت ہے مسند احمد کی. میں پوری روایت کی بجائے صرف اب وہ چیزیں آپ کو ایک لسٹ کی طرح دینا چاہوں گی کہ جس جس پہ یہی لفظ بار بار مختلف احادیث میں آئے ہیں. یہ بھی مسند احمد ہی کی روایت ابو ذر سے کہ جس میں کہا گیا کہ تین قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے اور تین قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دشمن رکھتے ہیں. کہا کون کن کو دوست رکھتے ہیں، تو فرمائے ایک تو وہ مرد جو بڑی بہادری سے اللہ کے دشمن کے مقابلے میں میدان جہاد میں کھڑا ہو جائے، یا تو اپنا سینہ چھلنی کروا دے یا فتح یاب ہو کر لوٹے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں. یعنی جو ہے وہ پیش کر دیا رب، یہی تھا، اب گولی چلے یا کام ہو، کام تیرے راستے میں نکل آئے. دوسرا وہ شخص جو کسی قافلے میں، قافلے کے ساتھ سفر میں ہے، بہت رات گئے تک قافلہ چلتا رہا، جب تھک کر چور ہو گئے، پڑاؤ ڈالا تو سب سو گئے، اور یہ جاگتا رہا اور نماز میں مشغول رہا تک کہ کوچ کے وقت سب کو جگا دیا. آپ نے کبھی ایسا کیا؟ ہم تو شادیوں اور خوشیوں کے موقع پہ مل کے بیٹھتے ہیں، ساری رات باتیں کرتے ہیں، فجر کا وقت قریب آتا ہے تو سو جاتے ہیں، آنکھ لگ گئی. کہاں سے ملے رب کی محبتیں، کہاں سے آئیں برکتیں ہماری زندگیوں میں، کہاں سے دلوں کو سکون آئے، کیسے بچے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، کیسے بچے اسلام کا مستقبل بنے اگر رب سے تعلق ٹوٹے ہوئے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے دے ایسے کام کرنے کی. اور تیسرا وہ شخص جس کا پڑوسی اسے ایذا پہنچاتا ہو اور وہ اس پر صبر و ضبط کرے، یہاں تک کہ موت یا سفر ان دونوں میں جدائی کر دے. سبحان اللہ، آپ میں سے کوئی ہونا چاہتے ہیں ان میں سے؟ ہمیں تو ذرا کوئی ایک جملہ بول دے ہم رونے لگتے ہیں. دیکھیے پڑوسی ساتھ رہنے والے ہی نہیں ہوتے، ساتھ کام کرنے والے بھی ہوتے ہیں، ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے بھی ہوتے ہیں. جب بندے کو ان باتوں کی سمجھ آتی ہے تو دل چاہتا ہے کہ لوگ ہمیں ستائیں اور ہم صبر کریں اور صبر کے بدلے میں رب کی رضا پائیں. کہا پھر وہ کون ہے جن سے اللہ تعالیٰ ناخوش ہے؟ فرمایا بہت قسمیں کھانے والا تاجر اور تکبر کا فقیر، اور وہ بخیل جس سے کبھی احسان ہو گیا تو جتانے بیٹھ جائے. اسی طرح مسند احمد کی ایک روایت میں آتا ہے، قبیلہ کندہ قبیلے کا ایک شخص امرؤ القیس بن عامر کا جھگڑا ایک شخص سے زمین کے بارے میں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش ہوا. آپ نے اسے کہا اپنا ثبوت پیش کرو، دوسرے شخص کے پاس کوئی ثبوت نہ تھا. آپ نے فرمایا کندی قسم کھا لے، تو دوسرا شخص کہنے لگا اللہ کے نبی، دوسرا شخص کہنے لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو قسم کھا کے میری زمین لے جائے گا، یعنی اس نے کہا کہ یہ جھوٹی قسم کھائے گا اور میری زمین لے جائے گا. آپ نے فرمایا جو شخص جھوٹی قسم سے کسی کا مال اپنا کر لے گا، جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملے گا اللہ تعالیٰ اس سے ناخوش ہوگا. پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی تو امرؤ القیس نے کہا اے اللہ کے رسول، اگر تو کوئی چھوڑ دے تو کیا اسے اجر ملے گا، یعنی میں چھوڑ دوں اپنا حصہ؟ آپ نے فرمایا ہاں جنت. تو کہنے لگے اے اللہ کے رسول گواہ رہیے، میں نے زمین اس کے نام پہ چھوڑ دی. یہ نسائی کی روایت ہے. ہے نا ایک ڈیفرنٹ کلچر، ایک ڈیفرنٹ سوچ ملتی ہے نا. ہم کس کو کامیابی سمجھتے ہیں جو خوب باتیں بنا کے اپنے حق سے بھی زیادہ لے لے؟ باپ بھی اس بیٹے کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے کہ یہ بڑا ہوشیار بچہ ہے، دوسروں کی بھی چیز ہتھیا لے گا. بیٹی بھی وہی اچھی لگتی ہے جو شعر سنا کے آئے، اور اللہ کا نبی کیا سکھا رہا ہے کہ تمہیں جنت چاہیے. اللہ ہمیں اچھے اخلاق دے دے. اسد احمد کی ایک روایت میں آتا ہے، آپ نے فرمایا جو شخص جھوٹی قسم کھائے یہاں تک کہ اس سے کسی مسلمان کا مال چھین لے تو اللہ جل جلالہ سے جب ملے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر سخت غضبناک ہوگا. ایک صحابی ہیں، وہ مطلب ایک بزرگ تھے، اشس، فرماتے ہیں اللہ کی قسم میرے ہی بارے میں ہے یہ کہ ایک یہودی اور میری شرکت میں ایک زمین تھی، اس نے میرے حصے کی زمین کا انکار کر دیا، میں اسے خدمت نبوی میں لایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ کیا کوئی ثبوت ہے، تو میں نے کہا نہیں. آپ نے یہودی سے فرمایا تو قسم کھا لے، میں نے کہا یہ تو قسم کھا لے گا اور میرا مال لے جائے گا. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے. تو یہ روایت اب شان نزول میں لکھ سکتے ہیں. طرح مسند احمد کی ایک روایت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ہے، آپ نے فرمایا جو شخص کی مسلمان کا مال بغیر حق کے لے لے وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوگا. زندگی کے کتنے ہی معاملے ہیں نا، کہیں کچھ کہیں کچھ. اسی طرح ایک واقعہ آ رہا ہے کہ ایک شخص کا کنویں پہ جھگڑا تھا تو مقدمہ گیا اور دوسرے نے کہا کہ یہ تو قسم کھا لے گا، تو پھر بھی آپ نے اسی آیت کی تلاوت کی. یعنی ایک سے زیادہ واقعات مل رہے ہیں جو اس سے ریلیونٹ ہیں، کیونکہ عام معاملات جو ہوتے ہیں نا انسانوں کے انسانوں سے، اس میں بہت خیانتیں ہوتی ہیں. مسند احمد ہی کی ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہ کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا. پوچھا اللہ کے نبی وہ کون ہے، فرمایا اپنے ماں باپ سے بیزار ہونے والے اور ان سے بے رغبتی کرنے والی لڑکی. آج کتنے ہی ہوں گے. اور اپنی اولاد سے بیزار اور الگ ہونے والا باپ، یعنی باپ تو بن گیا ذمہ داریاں نہیں پوری کر رہا. اور وہ شخص جس پر کسی قوم کا احسان ہے اور وہ اسے انکار کر جائے اور آنگے اور ان سے یکسوئی کر لے. حاتم کی ایک روایت عبداللہ بن ابی اوفا سے ہے کہ ایک شخص نے اپنا سودا بازار میں رکھا اور قسم کھائی کہ وہ اتنا بھاؤ دیا جاتا تھا تاکہ کوئی مسلمان اس میں پھنس جائے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی، صحیح بخاری میں بھی یہ روایت ہے. یعنی بعض لوگ بازار میں جا کے قسمیں کھاتے ہیں نا کہ اتنے کی تو ہماری خرید بھی نہیں، یہ بھی درست نہیں ہے. اسی طرح مسند احمد ہی کی ایک اور روایت ہے کہ قیامت کے دن تین لوگوں سے اللہ تعالیٰ بات چیت نہ کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے. بخت ایک وہ جس کے پاس بچا ہوا پانی ہے پھر وہ کسی مسافر کو نہیں دیتا. اب دیکھیے کہ یہ آیت حدیثیں صحراؤں میں جا کے سنائی جا رہی تھی جہاں پانی نہ ملنا کسی کی موت کا سبب بھی ہو سکتا تھا. دوسرا وہ جو عصر کے بعد جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال فروخت کرتا ہے. یہ کیوں؟ کیونکہ اس وقت لوگ جلدی میں ہوتے ہیں نا، تو لوگ زیادہ تحقیق نہیں کرتے، کسٹمر آتے ہیں جلدی سے لے جاتے ہیں، تو جو سیلز مین ہے وہ اس کا فائدہ اٹھا کے خراب چیز بیچتے. تیسرا وہ بادشاہ مسلمان سے بیعت کرتا ہے، اس کے بعد اگر وہ اسے مال دے تو پوری کرتا ہے، اگر نہ دے تو پوری نہیں کرتا. یہ بھی ابو داؤد اور ترمذی میں روایت ہے. کے بعد پھر خیانتوں میں سے ایک اور خیانت، سبحان کی خیانت. ملاوٹ کی بات تو سنی ہم نے، لیکن یہ وہ ملاوٹ ہے جو دنیا کی بدترین ملاوٹ ہے. اللہ کی کتاب میں ملاوٹیں، یہود کا ایک اور رویہ، وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ، اور یقیناً ان میں ایک ایسا گروہ بھی ہے جو کتاب پڑھتے ہوئے اپنی زبان مروڑتا ہے، گھمانے لگتا ہے. کیوں ایسا کرتا ہے؟ لِتَقْصَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، تاکہ تم اس کو کتاب میں سے سمجھو. یعنی جو اس کے اپنے بول ہیں، جو اس کے اپنے لفظ ہیں، تمہیں ایسے لگے کہ یہ قرآن کے لفظ ہیں، کلام کے لفظ ہیں. ایسی چیز جو کلام کی چیز ہے، تم اب اللہ کی بات کو ان کی بات کو رب کی بات سمجھو. حالانکہ حقیقت کیا ہے؟ وما ہوا من الکتاب، Bu kitap mesela neyi ikramet? Yani apni baaton ko Rab ki baatein bana ke pesh karte hain. Allah Taala ki talimat ko khud saakhta mani pehna ke deeni talimat ko apne ravaiye ke mutabik dhal kar aur kabhi kabhi alfaaz badal kar zuban ke her pher se aur kabhi kabhi ye khianatein hoti hain alfaaz ka mafhoom badal ke اپنے آپ کو بدلنے کی بجائے کتاب کو بدل کے اور وہ چیزیں جو اللہ کی کتاب میں نہیں ان کو کتاب الہی کی چیز بنا کے پیش کرتے ہیں کیسے ہوتی ہے دین میں ملاوٹ دوبارہ بولتی ہوں کیا طریقے ہیں اس کے اللہ تعالیٰ کی تعلیمات تمانی پہنا کر یعنی ایسی تفسیریں لکھ لینا ایسی شرحیں کر دینا کہ اپنی مرضی کی باتیں اس بات میں آ جائیں اسی طرح اس کا دوسرا طریقہ ہے کہ دینی تعلیمات کو اپنے رویے کے مطابق ڈھال کر کیسے کبھی الفاظ بدل کر لفظ بدل دیتے تھے یہود نے تو یہ کیا ہی ہے اس کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں جیسے تورات میں ایک آیت تھی کہ جس میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انت نبیش تو میرا نبی ہے تو انہوں نے نون کو با اور با کو نون کر دیا تو انت بنیش کر دیا کہ تو میرا بیٹا ہے تو لفظ ہوتے ہیں اور کبھی مفہوم چینج کرتے تھے وہ کیسے رائنا پہلے بارے میں آپ پڑھ چکے کہ رائنا کو رائینا کہتے تھے یہ ہے لیم بیلس لین گھمانا زبان کا یعنی اس میں اصل میں ان کے سٹائل آف ٹاکنگ پہ بات ہے لفظ ایسے بولتے تھے کہ معنی بدل جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی آیا اور اس نے آپ کو سلام کیا اور کہا السلام علیکم اس کا مطلب ہے تم پہ موت ہو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا تو اس کو جواب میں کہا وعلیکم ولعنت اللہ اور کچھ اس طرح کی تفصیل سے بات کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اتنا ہی کہنا کافی تھا وعلیک تو نے مجھ پہ لعنت کی دعا کی ہے تو تجھ پہ ہو تو یہ اس طرح کی سلام بھی کرتے تھے کہ آپ کو دوسرے معنوں میں ڈالتے آج کے دور میں بھی ایسی بہت ساری چیزیں سامنے آتی رہتی ہیں کہ جس میں مسلمانوں کے جو معروف لفظ ہیں ان کو عیش کیا جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے معنی بالکل بدل جاتے ہیں تو بہتر ہوتا ہے کہ انسان اپنے وہی لفظ یوز کرے جیسے اب مسجد کا لفظ ہے تو مسجد عربی کا لفظ ہے اردو میں بھی آتا ہے تو مسجد ٹھیک ہے ماسک نہ کہیں اگر اس میں شک ہے اسی طرح کی بہت ساری اور خیانتیں کھلتی رہتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اسی کا ذکر کیا کہ وَإِنَّ مِنْهُمْ اور بے شک ان میں سے کن میں سے علماء یہود میں سے کون ہے لَفَرِيقًا ایک فرقہ کیا کرتے ہیں يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ اپنی زبانوں کو پھیرتے ہیں بل کتاب کتاب پڑھتے ہوئے یعنی جس سٹائل سے کتاب پڑھتے ہیں ویسے ہی اپنی بات بھی کرنے لگتے ہیں ایسا کیوں کرتے ہیں تحسبوہ تاکہ تم سمجھو اس کو ہو کون ہو تم یعنی مسلمان کیا سمجھو کہ یہ من الکتاب یہ کتاب میں سے ہے وما ہوا من الکتاب ان کے اس طرح کہنے سے یہ کتاب کا نہیں رہے گا یہ جھوٹ بول رہے ہیں یہ ان کی باتیں یہ انہی کی رہیں گی وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اور وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے حالانکہ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ اور یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور جانتے بھی ہیں جانتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح بخاری میں ایک روایت ہے کہ یہ لوگ تحریف اور ازالہ کر دیتے تھے یعنی بدل دیتے تھے اور اس میں کچھ نکال دیتے تھے مخلوق میں ایسا تو کوئی نہیں جو کسی اللہ کی کتاب کا لفظ بدل دے لیکن یہ لوگ تحریف اور بیجا تاویل کرتے تھے یعنی لفظوں کو نہ بھی بدل سکے تو معنی بدل دیتے تھے وہب بن منبع رحماتے ہیں کہ تورات اور انجیل اسی طرح ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے اتاری ایک حرف بھی ان میں سے اللہ تعالیٰ نے نہیں بدلا لیکن یہ لوگ تحریف اور تاویل سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور جو کتابیں انہوں نے اپنی طرف سے لکھ لی ہیں اور جسے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف مشہور کر دیتے ہیں اور لوگوں کو بہکاتے ہیں دراصل وہ اللہ کی طرف سے نہیں اللہ تعالیٰ کی اصلی کتابیں تو محفوظ ہیں جو بدلتی نہیں ابن ابی حاتم کی روایت ہے. یعنی آج کے دور میں جو ان کی کتابیں مشہور ہیں یہ اصل میں ان کی لکھی ہوئی ہیں. اصل کتابیں تو کھو گئیں, جب بے قدرے لوگوں کے ہاتھ میں کتاب آتی ہے نا تو کھو جاتی ہے. تو آج جو تورات اور انجیل ہے یہ ساری کی ساری ان کی اپنی ہی لکھی ہوں گی, کوئی چیزیں جو تھوڑی بہت ٹھیک لکھی باقی غلط. اصل کتابیں اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں سے نکال دی. ایسا ہوتا آج تو مسلمانوں کو ایسی لوریاں نہیں دی جاتی کہ جس کی وجہ سے کتاب کی باتوں کو آسان کر کے پیش کر دیا جائے کہ آج کے دور میں عمل کرنا ہے تو کوئی بات نہیں, یہ بھی کر لو, یہ آسان ہے, چلو یہ مشکل ہے اس کو چھوڑ دو, اس کو نہ کرو, اس کو کرو. یاد رکھیے یہ کہ ایک لمحے کا امتحان ہوتا ہے. علم کی مسند پہ آتے ہی انسان امتحان کی ایک چکی میں آنے لگتا ہے کہ کوئی ایسی بات جس پہ اپنا عمل نہیں, اس ڈر سے نہ بتایا جائے کہ لوگ چھوڑ دیں گے, پھر لوگوں کو پسند نہیں آئے گا. اسی لیے اب اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھیے کہ یہود کے سارے رویے پیش کرنے کے بعد اب ایک آخر میں سچی بات کر دی کہ پھر اللہ کے نبیوں نے کس چیز کی دعوت دی. یہ نبیوں کی اولاد تو اپنے آپ کو کہتے ہیں, لیکن انہوں نے دین کو موم کی ناک بنا لیا, جدھر دل چاہا ادھر مڑ لیا, جدھر چاہا چلے گئے. لیکن حقیقت کیا ہے کہ یہ لوگ اللہ کی کتاب کو نہیں مانتے. تو لہٰذا ماں کا نلی بشرن, کسی انسان کا یہ کام ہو ہی نہیں سکتا. کیا ایوت یخ اللہ الکتاب والحکمہ, کہ اللہ اس کو کتاب حکمت والنبوت اور نبوت دے. یعنی اللہ کسی انسان کو کتاب حکمت اور نبوت دے دے. پھر ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ, دے لوگوں کو کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ. یہ کوئی نبی نہیں کہتا, کسی نبی کا یہ پیغام نہیں اور نہ کسی حق والے مبلغ کا یہ کام ہے. لہذا ایسے لوگ اگر ایسا کہتے ہیں تو وہ اللہ کے نبیوں کی پھر صحیح جانشینی نہیں کر رہے. نبیوں کا تو ایک ہی پیغام ہوتا ہے, ولیکن کونوا, اور لیکن ہو جاؤ, ربانیین, رب والے, رب کے بندے بن جاؤ. بما کنتم تعلمون الکتاب, تم جو کتاب پڑھتے ہو اور سکھاتے ہو اس کی وجہ سے تم رب والے بن جاؤ. آپ نے دیکھا کہ پورے رکوع کے اندر کتنی ہی باتیں تھیں جو ایک رکوع میں ہم نے دیکھی کہ کس طرح لوگ اللہ سے کیے ہوئے عہد توڑتے ہیں اور ان باتوں کو بدلتے ہیں. یہود نے جو بہت ساری چیزیں پیدا کی ہوئی تھی اپنے اندر, اسی کے اندر ان کے علماء کے اندر ایک خرابی تھی, اور وہ کیا تھی کہ لوگوں کو شخصیت پرستی سکھاتے تھے. پیچھے آپ نے دیکھا ان کا رویہ تھے, اللہ کے کلام کو اپنا کلام اور اپنے کلام کو رب کا کلام کرتے تھے. یہ ملاوٹیں کرتے کرتے اتنے بڑے ہو گئے کہ اپنی طرف لوگوں کو مائل کرنے لگے. اب یہاں بھی یہی ہوا کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں سجدے کرو, ہمیں بڑا مانو, اپنی طرف بلانے لگے. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کسی حق والے کا یہ کام نہیں کہ وہ لوگوں کو اپنے سے جوڑے, بلکہ کس سے جوڑے گا, ربانی, رب والے بن جاؤ, خالص, ڈیووٹیڈ, فوکسڈ. کیوں, تم تو کتاب سیکھتے سکھاتے ہو. اب اس آیت میں آپ دیکھیے کہ یہاں جو بات ہے نا, یہ بات کہ یہ ممکن کیسے کہ کوئی نبی کفر کا حکم دے. ماں کا نلی بشرن, یہاں لی بشر سے مراد نبی ہے, کیونکہ نبیوں کے پاس کتاب آتی ہے نا, اور الکتاب سے مراد کتاب ہے, کوئی بھی الہامی کتاب. حکم سے مراد حکمت ہے, یعنی تفسیر, معاملہ فہمی, اس کتاب کو انٹرپریٹ کرنے کا حکم. اور اسی طرح نبوہ, نبوت, تین چیزیں نبیوں کا خاصہ ہیں. اللہ تعالیٰ جب کسی کو ایسی چیزیں دے دے تو اس کے بعد پھر لوگوں کو وہ اپنے ساتھ نہیں جوڑتا. ثم یقول للناس کونوا عبادا لی, کہ تم اب میرے غلام بن جاؤ, میری جوتیاں سیدھی کرو. یہود نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا, نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کہا. اب یہاں یہ بات لگتی ہے کہ یہ ساری چیزیں کیسے سمجھ آتی ہیں کہ ان لوگوں نے کس طرح سے یہ بات کی. تو اس کے بارے میں ایک روایت آپ کے سامنے رکھوں گی. یعنی بیسیکلی یہ آیت مقصد نبوت کو واضح کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب یہود اور نصرانی علماء جمع ہوئے, وہی جو نجران سے آئے تھے, آپ نے انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی, تو ان کا ایک شخص تھا ابو راقم, کہنے لگا کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح نصرانیوں نے عیسیٰ ابن مریم کی عبادت کی, ہم بھی آپ کی عبادت کریں. تو نجران کے ایک نصرانی نے بھی, جسے آئیس کہتے ہیں, یعنی آئیس کہا جاتا تھا, یہی کہا کہ آپ کی یہی خواہش ہے اور یہی دعوت ہے, یعنی آپ ہمیں اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں. اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, معاذ اللہ, نہ ہم خود اللہ و شریک کے سوا کسی دوسرے کی عبادت کریں گے اور نہ کسی کو اللہ کے سوا دوسرے کی عبادت کی تعلیم دیں گے. نہ میری پیغمبری کا یہ مقصد ہے, نہ مجھے اللہ حاکم اعلی کا یہ حکم ہے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ ما کان لبشرن. اب دیکھیں کہ یہاں اس بات کو اگر ہم اپنے لیول پہ لے آئیں تو بات کیا سمجھ آتی ہے, اور کچھ عملی باتوں کو ہم دیکھ سکتے ہیں اس کی روشنی میں, کہ جب انسان اللہ کی بات کرے تو پھر اس بات کے نتیجے میں جو قرب اور جو تعلق پیدا ہونا چاہیے وہ رب سے ہونا چاہیے. آپ اگر کہیں سے بھی کچھ سیکھتے ہیں اور اگر آپ اس سیکھنے کے کو معیار بنا لیں کہ کیا میں حق سیکھ رہا ہوں کہ باطل, تو آپ دیکھ لیں کہ اگر دن بدن آپ کا تعلق اپنے رب سے جڑتا جا رہا ہے نا, تو آپ حق پہ ہیں. اور اگر رب سے تعلق جڑنے سے نہیں ہے, وہ تو وہی ہے جہاں کھڑے تھے, اور بات کہنے اور کرانے والوں کے ساتھ الجھ کے رہ گئے, ان کی شخصیات کے سحر میں کھو گئے, تو یہ باطل ہے. ٹھیک ہے, یہاں یہ بات یاد رکھیے کہ یہاں چونکہ پڑھنے پڑھانے کی بات ہوئی, اللہ تعالیٰ نے تعلیمون کی بھی بات کی اور تدرسون کی بھی بات کی, ایک تعلق ڈیولپ ہو جاتا ہے استاد کے ساتھ, جب مربی کے ساتھ تعلق بن جاتا ہے دل میں محبت ہوتی ہے, لیکن یہ تعلق بھی اللہ کے قرب کو بڑھانے کا ذریعہ ہو. یہ نہیں کہ تعلق میں اتنا کھو جائیں کہ ایسے لوگوں کی تعریفیں کرتے رہیں, ایسی ایسی باتیں ان کو لکھ کے بھیجیں کہ جس سے وہ پریشان ہو جائیں کہ کیا ہم ان کو یہ سکھاتے ہیں کہ آپ ہماری تعریفیں کرتے رہو. یعنی بعض دفعہ ایسی بھی باتیں, کچھ ایسے بھی جملے سننے پڑتے ہیں طالب علموں کی طرف سے, انسان کا دل ٹوٹ جاتا ہے. وہ تو اپنے زوم میں نہ جانے کیا کچھ لکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن فیلنگ یہ آتی ہے کہ بس یہ تو آپ کی ذات سے محبت کر رہے ہیں. جتنی دیر مجھے کبھی کوئی ایسا لکھے تو میں اس کے جواب میں کہتی ہوں کہ دیکھیں, آپ نے اتنی لمبی جو بات لکھی تھی, اس سے بہتر تھا اس وقت میں آپ دو دفعہ لفظی ترجمہ یاد کر لیتے. محبت ہوگی, جذبے آئیں گے, لیکن رخ موڑنا ہے. وہ محبت ہمیں وہ کام کرنے کے لائق کر دے جو کوئی دوسرا کر رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی صحابہ کرام کو محبت تھی, لیکن وہ بیٹھ کے آپ کو صرف قصیدے نہیں سناتے تھے, ناطے نہیں بیٹھ کے سناتے رہتے تھے, کام کرتے تھے. کام کرتے تھے تو ربانی بناتا ہے اللہ ہمیں, ہمیں محمدی نہیں بناتا, ہمیں کسی انسان کے ساتھ جوڑ کے حنفی شافعی وہابی نہیں بناتا. تعلق جڑے گا تو ربانی سے جڑے گا, رب ہے تو ربانی تو بنیں گے, اگر ربانی نہیں تو باقی پیچھے کوئی بات نہیں. چھوٹی سی بات ربانی پہ کر لیتے ہیں کہ ربانی کون ہوتا ہے, رب والا. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, اپنے اعمال سے علم کی تکمیل کرنے والا ربانی ہوتا ہے. ربانی کہتے ہیں صاحب بصیرت کو, علم کے ساتھ تربیت کرنے والا. ربانی کہتے ہیں وہ شخص جو رب کے علاوہ کسی اور کی بات کو قبول نہ کرے. اللہ والا بچ, اللہ ہی کی ذات, رب کی بات اس کی زندگی میں اتنی گہری ہو جائے کہ ادھر ادھر دیکھنے کی جرت نہ کر سکے. ٹھیک ہے, ایسے لوگ جو علم کے لیے کوششیں کرتے ہیں, ان کا ساتھ انسان کو رب کے کام کرنے کے مزید مواقع دیتا ہے. محبت تو کرنی ہے لیکن پرستش نہیں کرنی. ایسے نیک لوگوں کی محبت تو اللہ کے نبی نے خود سکھائی کہ اللہ مینی اسالک حبک و حب من یحبک, اللہ اپنی بھی محبت دے اور اس کی بھی دے جو تجھ سے محبت کرتا ہے, لیکن رخ ٹھیک ہو. ہمارا حال کیا ہے کہ عمل سے بے عملی پہ آ جاتے ہیں اور بیٹھ کے صرف محبت بھری باتیں کرتے ہیں. آج تصوف کے نام پہ ہم نے کون سا دین لوگوں کو دیا, بیملی والا دین دیا. وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا. اور نہ وہ تمہیں یہ حکم دے گا کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لو. أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. کیا وہ تمہارے فرما بردار ہونے کے بعد تمہیں کفر کا حکم دے گا؟ یعنی یہ پوری دو آیتیں جو ہیں یہ انبیاء کرام کی سچی تعلیمات کا نچوڑ ہے، اور آج بھی حق والوں کی تعلیم یہی ہوتی ہے کہ وہ فرشتوں اور نبیوں کو رب نہیں بناتا. سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبیوں اور فرشتوں کو رب بنانے سے کیا مراد ہے؟ تین باتیں ہیں، ان کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھا جائے، حاجت روا اور مشکل کشا سمجھا جائے، اور اس کائنات کا نظام چلانے میں ان کے حصے کو تسلیم کیا جائے. تو یہ تھا خلاصہ پوری بات کا کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو بھیجتے ہیں جو توحید کی دعوت دیتے ہیں، اللہ سے جوڑتے ہیں. کوئی نبی لوگوں کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ نہیں کر سکتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الہ مان، یہ چوٹ ہے وفد نجران کے اوپر کہ تم کس نبی، جس نبی نے توحید کی بات کی تم آج اس کو رب بنا بیٹھے ہو. ان کی تو یہ تعلیمات نہیں تھی. اللہ والوں کی تعلیم تو بندوں کو رب سے ملانے کی ہوتی ہے، لوگوں کے اندر اللہ کے خوف اور محبت کے جذبات پیدا کرنے کی، اور انسانوں کا رخ رب کی طرف ہو جائے. اور سچی تعلیم وہ نہیں ہے جو شخصیت پرستی پیدا کرے، کسی ایک ذات کی طرف اتنا مڑ جائیں کہ وہ نہیں ہے تو ہم بھی نہیں ہیں، دین کی بات نہیں کریں گے کیونکہ وہ ہے ہی نہیں. اللہ کے نبی کے دنیا سے جانے کی خبر پھیل گئی تھی، افائم مات او قتلن قلبتم علی عقابکم شیئا. انشاءاللہ آپ اسی صورت میں آگے پڑھیں گے کہ صحابہ کرام جب پلٹ گئے پیچھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی خبر سننے، جھوٹی خبر تھی جو اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کر دی کہ کیا اگر یہ نبی نہیں رہے گا تو تم دین چھوڑ دو گے. آج بھی بعض لوگ ایسے رویے رکھتے ہیں، استاد ہے تو بات سنیں گے، استاد نہیں تو پھر ہم نہیں سنیں گے. تو نہیں، رب ہے. من کان یعبد اللہ ان اللہ حی لا یموت. حضرت ابو بکر صدیق نے یہ جملے بولے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پہ کہ جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ تو زندہ ہے، اس کو موت نہیں آئے گی. لیکن من کان یعبد محمدن، لیکن جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معبود مانتا تھا تو پھر وہ کھول کے سن لے کہ فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَات، وہ تو فوت ہو چکے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سچی تعلیمات سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. جتنی بھی اس میں ہم نے خرابیاں اور خامیاں دیکھیں دوسرا، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے پاک کر دے. خلاصہ لکھ لیتے ہیں، اور آج کا خلاصہ بہت اہم ہے کیونکہ بہت ساری چیزیں اس کے اندر ایک ساتھ ہوئیں. میں نے یہی چاہا کہ رکو پورا ہو جائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے بھی میں خیر ڈال دے. جلدی سے مین پوائنٹس لکھ لیتے ہیں اس رکو کے، بہت ساری یعنی ڈفرینٹ چیزیں. کچھ رکو ایسے ہوتے ہیں کہ اگر آپ مین پوائنٹ نہ بھی لکھیں تو بعد میں خود بھی لکھ لیتے ہیں، لیکن مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ جو رکو ہے اس کے اندر کافی چیزیں ہیں جو ہمیں جمع کرنی پڑیں گی. تو چلیے، پہلا مین پوائنٹ ہے رکو کا اہل کتاب. ان کے بارے میں آٹھ باتیں ہم نے دیکھی. ایک گروہ سازش کرتا ہے کہ صبح ایمان لاؤ، شام کو انکار کر دو، شاید کہ یہ اپنے ایمان سے پھر جائیں. بھی بات ہے، اہل کتاب کہتے ہیں کہ اپنے مذہب والوں کے سوا کسی کی بات نہ مانو، تعصب. اگلی بات، اہل کتاب میں سپر اعتماد کر کے مال کے ڈھیر لگا دو تو وہ تمہیں ادا کر دے گا. کسی کا ایک دینار کا بھی بھروسہ کرو تو وہ تمہیں ادا نہیں کرے گا. یہ کتاب امیوں کے بارے میں اللہ تعالی پر جھوٹ باندھتے ہیں کہ ہماری پکڑ نہیں ہوگی ان کا مال لینے کی صورت میں. اگلی بات ہے، کتاب پڑھتے ہوئے زبان کا الٹ پھیر کر کے عبارت کو بدل دیتے ہیں. کتاب پڑھتے پڑھاتے ہیں اس کا تقاضا ہے کہ تم سچے اللہ والے بنو. نبی یہ نہیں کہہ سکتا کہ فرشتوں اور پیغمبروں کو رب بنا لو. دوسرا مین پوائنٹ تھا اللہ تعالیٰ کے ہاں نجات پانے والے، تین باتیں ہیں ان کی، اللہ کا بن کر رہنے والے، اپنے عہد کو پورا کرنے والے، پرہیزگار. اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کیسے محسوس ہوتا ہے ان آیتوں میں؟ ہدایت کا سورس اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جسے مانگنی ہے، فضل اور شرف اللہ کے اختیار میں ہے جسے چاہتا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ وسعت نظر والا ہے، سب کچھ جانتا ہے، جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے مخصوص کر لیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کیسے؟ کہ انہوں نے ہمیں امانت کی پابندی سکھائی، کی کتاب کی تعلیم دی اور رغبت دلائی. پسندیدہ رویے جو اس رکوع میں ہم نے دیکھے، امانت ادا کرنا، عہد کی پابندی کرنا، اللہ تعالی سے ڈرنا، کتاب کی تعلیم حاصل کرنا، اللہ کا بن کر رہنا، دوسروں کو کتاب کی تعلیم دینا، کتاب کو ہمیشہ سیکھتے رہنا، پرہیزگاری اختیار کرنا، اور خدا خوفی. ناپسندیدہ رویے جو ہم نے دیکھے، صبح ایمان لانا، شام کو انکار کرنا، ایمان سے پھر جانا، تعصب کی پکار لگانا، جھوٹ بولنا، اللہ تعالی پر جھوٹ باندھنا، عہد کو بیچ ڈالنا، قسموں کو بیچ ڈالنا، توڑ موڑ کر حق کو لاوٹ والا کرنا، اور فرشتوں اور نبیوں کو رب بنانا. یہ باتیں کیا ہیں؟ عہد کی زندگی کو نبھانا ہے، اللہ تعالی کی فرما برداری کرنی ہے، شریعت کی عائد کردہ تمام ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے، نفع اور نقصان کو نظر انداز کر کے عہد کی زندگی اختیار کرنی ہے، دنیا پر آخرت کو ترجیح دینا ہے انشاءاللہ تعالی. اور اپنا جائزہ بھی لیتے جائیں گے، کیا میرے اندر بھی وسعت نظری آ رہی ہے؟ کیا میں اللہ کی رحمت کے لیے خاص ہونے کام کر رہی ہوں؟ کیا میں دنیا کے تھوڑے فائدے کے لیے اللہ کے عہد کو توڑ تو نہیں دیتی؟ کیا میں نے کبھی اس بارے میں سوچا کہ قیامت کے دن ایسا کیا کرے گا؟ اللہ ہماری مدد فرمائے. سبحان ربی کا رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.